ก็ช่วยทำบุญแผ่เมตตาให้มันพ้นทุกข์จากขุมนรกในบ้านมันเร็วๆว่าสิแม่เจ้าแดงแม่เจ้าแดงก็เลยถอนใจพร้อมกับพยักหน้าเห็นด้วยเออจริงของป้าเราคงต้องช่วยกันทำบุญแผ่เมตตาให้ทิศแปรมากๆนะเพื่อผลบุญจะเกื้อหนุนให้มันพ้นทุกข์ได้บ้าง เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณชยาเล่าให้ฟังครับคุณชยาบอกว่าเป็นที่น่าแปลกมากแกนั่งเขียนรูปอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงพระสวดทำให้แกมองซ้ายมองขวาแกอยู่ในบ้านนะแต่บ้านก็ไม่ใช่บ้านที่เงียบกริบอะไรนักรถแล่นไปแล่นมาอยู่ที่ถนนหน้าบ้านแล้วเวลาสองทุ่มตอนนั้นก็ยังไม่ดึกอ่ะก็แวบคิดไปทันทีพระคงจะสวดบ้านไหนสักบ้านนึงมันก็เป็นไปได้ก็เลยลุกขึ้นไปเงี่ยหูฟังข้างประตูหน้าต่างแกอยู่ที่ชั้นล่างปรากฏว่าเงียบไม่มีเสียงนั้นมีแต่เสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงพระสวดก็ทำให้คิดว่าอาจจะสวดอยู่ในทีวีก็เลยกลับมานั่งทำงานต่อพักเดียวเอาอีกแล้วเสียงสวดมาอีกแล้วคราวนี้นั่งอยู่แล้วฟังให้ชัดเจนเลยว่ามันดังมาจากตรงไหนกันแน่มันดังมาจากทางหลังบ้านก็เลยค่อยๆตามเสียงไปเรื่อยๆใกล้ประตูหลังก็ยังได้ยินอยู่แต่แล้วก็หายเงียบไปเอ๊ะมันอะไรกันนะแกก็ถามเมียได้ยินเสียงพระสวดหรือเปล่าเมียก็บอกไม่เห็นได้ยินอะไรถามลูกๆนั่งเล่นคอมกันอยู่ได้ยินไหมไม่ได้ยินอะนั่นคือคำตอบเป็นอันว่าถามใครก็ไม่มีใครได้ยินมีแกได้ยินอยู่คนเดียวแปลกหรือไม่แปลกอะบอกตรงๆว่าทำให้แกเกิดใจคอไม่ดีขึ้นมาเพราะว่าเสียงพระสวดตอนค่ำๆอย่างนี้ไม่ว่าใครก็รู้ว่าเป็นเสียงสวดศพทำให้หวั่นใจหวั่นว่ามันจะเป็นลางไม่ดีสำหรับตัวแกแล้วต่อมาเสียงนั้นก็เงียบไปแต่เรื่องที่น่าแปลกก็ยังมีขึ้นในเวลาต่อมายายของแกที่แก่มากแล้วอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดนนท์แกรักแกห่วงยายคุณชยามากเลี้ยงแกมาขณะที่แม่ไปทำมาหากินค้าขายของที่ตลาดแม่เอาของที่หมู่บ้านไปขายที่ในเมืองยายของแกคนเนี้ยป่วยหนักแกได้รู้ข่าวไม่ดีนี่ในบ่ายวันต่อมาหลังจากคืนที่แกได้ยินเสียงพระสวดแล้วที่น่ากลัวอีกก็คือยายไม่ฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกเลยแกแน่นิ่งไปเลยไม่พูดไม่จาไม่รู้สึกตัวอีกเลยพอรู้ข่าวเท่านั้นคุณชยาก็รีบไปเยี่ยมยายในวันเดียวกันนั้นเลยเมื่อไปถึงบ้านมันค่ำมืดแล้วแต่แกก็ยังรีบไปโรงพยาบาลยายไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้ว่าคุณชยาไปเยี่ยมโดยซ้ำแม่ก็บอกว่ายายเนี่ยบ่นถึงคุณชยาก่อนที่จะไม่รู้สึกตัวยายได้สั่งแม่ว่าถ้ายายเป็นอะไรไปก็ขอให้คุณชยานะบวชหน้าไฟให้ด้วยคุณชยาก็จับมือยายเรียกแกที่ข้างหูแล้วมือของแกก็บีบมือคุณชยานี่เป็นการแสดงให้รู้ว่ายายรับรู้แล้วว่าแกอยู่ใกล้ๆยายพอเช้ายายก็จากไปคุณชยาตั้งใจแล้วที่จะโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้ยายแล้วก็ได้ทำอย่างนั้นจริงๆแกก็อยู่วัดโดยลางาน7วันระหว่างนั้นคุณชยาก็ฝันเห็นแต่ยายยายก็มาหาแกเกือบทุกคืนแกมาให้คุณชยาเห็นแกนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อคอกระเช้าสีขาวอย่างที่แกชอบใส่อยู่บ้านคุณชยาก็น้ำตาไหลทุกคืนเมื่อฝันถึงยายยายมาบอกแกว่าให้แกหาของอย่างนึงที่ยายหาไม่เจอตอนนั้นยายไม่รู้มันอยู่ที่ไหนแต่ว่าตอนนี้ยายรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ใต้ถุนบ้านบ้านยายเป็นบ้านใต้ถุนสูงตามแบบบ้านนอกที่ปลูกกันในสมัยก่อนบ้านอื่นเขาก็มักจะเทปูนข้างล่างทำบ้านเป็นบ้านสองชั้นแต่ที่บ้านยายไม่ได้ทำอย่างนั้นข้างล่างยังเป็นดินอยู่ยายบอกให้ดูที่โคนเสาต้นนึงอยู่ตรงกับตู้เก็บของที่ตั้งอยู่บนบ้านของชิ้นนั้นหล่นลงมาจากตู้แล้วลอดร่องกระดานตกลงยังใต้ถุนแล้วก็เลยทำให้ยายหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพอคุณชยาสึกจากบวชแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ลืมคำพูดของยายที่บอกขณะที่ฝันแกกำลังจะบอกอยู่เดี๋ยวนี้ว่าสิ่งที่ยายให้ไปหานั้นคืออะไรแกไปก้มๆเงยๆที่โคนเสาแม่สงสัยก็ถามว่าหาอะไรก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็แปลกใจที่แกฝันอย่างนั้นแม่บอกว่ามองเฉยๆคงไม่เห็นหรอกมันอาจจะจมดินอยู่เอาอะไรมาคุ้ยมาเขี่ยมาขุดเขาสิแม่ก็หยิบเสียมใ แกก็เลยใช้เสียมที่แม่ยื่นให้ค่อยๆแซะค่อยๆทำไปรอบๆโขนเสาระหว่างนั้นลมเย็นๆก็หมุนวนอยู่รอบๆตัวแกทำให้แกขนลุกเกรียวไม่รู้เป็นอะไรมองหาว่าทำไมมีลมเย็นมาอย่างนั้นมาต้องตัวก็หาสาเหตุไม่เจอพักเดียวเท่านั้นแกก็เจอสิ่งนั้นแม่ก็ยืนดูอยู่อุทานเบาๆไม่น่าเชื่อเอออยู่นี่จริงๆด้วยคุณชยาก็หยิบสิ่งนั้นขึ้นมาเอาดินออกสิ่งนั้นก็คือเหรียญรัชกาลที่5เหรียญอันนี้ยายเคยบอกว่าเก็บเอาไว้ให้คุณชยาแต่ต่อมาก็หายไปยายหายังไงก็ไม่เจอที่แท้น่ะมันอยู่โคนเสาเรือนนี่เองแกก็ดีใจไม่มีอะไรเทียบเท่าได้เหรียญนี้หยิบมาดูเมื่อไหร่ก็ทำให้นึกถึงยายราวกับว่ายายมาอยู่ใกล้ๆตัวเลยทีเดียวกลับมาที่บ้านก็เอาเหรียญมาด้วยใส่กล่องไว้คืนนั้นก็ฝันว่ายายมาหาที่บ้านสีหน้ายายเนี่ยดีใจมากยายบอกว่าดีแล้วที่หาเจอตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะให้ตอนนี้ก็ได้ให้สมที่ตั้งใจเอาไว้แล้วอย่างนี้ยายก็หมดห่วงยายก็จะไปตามทางของยายละเออขอให้ยายไปสู่สุคตินะครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าบ่าวเคินไหมครับบ่าวเคินเนี่ยเป็นคำจำกัดความของผู้ชายที่อายุเกินหนุ่มแต่ยังไม่มีเมียบ่าวก็คือหนุ่มส่วนเคินเนี่ยแปลว่าเหลือบ่าวเคินก็คือผู้ชายที่หาเมียไม่ได้เพราะไม่มีใครยอมแต่งงานด้วยหรือว่าเป็นเพราะตัวเองเป็นคนช่างเลือกทำนองนั้นคนเป็นบ่าวเคินหรือว่าหนุ่มใหญ่ผู้ไม่มีใครผูกสมัครรักใครยอมเป็นเมียนั้นส่วนใหญ่จะถูกล้อเลียนให้ได้เก้อเขินอับอายเสมอโดยเฉพาะการล้อเลียนจากสาวน้อยสาวใหญ่แล้วก็แม่ไม้กล้านเชิงเจนสังเวียนพี่ธงบ่าวเคินก็เข้าลักษณะนี้เป็นตัวตลกเป็นตัวที่เหมือนว่าเกิดมาเพื่อถูกล้อเลียนกลายเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองพูดเหนียมๆแม้ว่าจะกินเหล้าตึงแล้วก็เถอะแกก็เลยมีแต่เพื่อนผู้ชายชอบเก็บตัวและเก็บเงินนานๆเข้าถึงจะเข้าเมืองเพื่อไปซื้อความสุขสักครั้งหนึ่งเวลาที่เหลือก็ตรากตรำอยู่ในท้องนาท้องไร่เสร็จนาเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปไร่ลงมันหมดทั้งข้าวไร่แตงโมถั่วเขียวก็คนจะเกิดมาเพื่อจะเป็นผู้ไม่ถูกปรารถนาจากเพศตรงข้ามแม้จะขยันจนเนื้อตัวแทบจะละลายกลายเป็นดินเป็นหญ้าผู้หญิงก็ไม่เห็นสรรพคุณอันเป็นเลิศนี้คนไม่เห็นผีก็เห็นแล้ววะพวกเพื่อนๆพี่ธงที่มีเมียจนตัวเองลำบากไปแล้วก็พยายามจะผลักดันหนุนหลังให้พี่ธงลำบากไปด้วยก็พากันให้กำลังใจอย่างนี้ทั้งที่ตนก็รู้ว่าการมีเมียเป็นเรื่องเป็นราวนั้นมันหมายถึงการหมดอิสระเสรีทั้งสิ้นทั้งปวงแต่ก็ไม่วายุราวกับว่าคำพูดให้กำลังใจของเพื่อนๆที่ว่าคนไม่เห็นผีก็เห็นละวะนั่นละมันเป็นประกาศิตหรือว่าท้าทายสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงไอ้ตัวผีนี่นะนายเพชรผู้เล่าเรื่องเนี้ยกินนอนเกาะพี่ธงแจเลยแกก็เลยเห็นแกเป็นเพื่อนสนิทที่สุดในช่วงที่ไปอยู่กับแกก็กล้าเล่าเรื่องพิลึกพิลั่นให้นายเพชรฟังก็เรื่องผีนะครับเมื่อแรกฟังนี่นายเพชรไม่ค่อยเชื่อแกเพราะคิดว่าคนที่ถูกสังคมกดดันอย่างพี่ธงคงจะเกิดอาการเพี้ยนไปก็ได้เรื่องสมมุติจินตนาการแปลกๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องที่แกเล่านั้นเป็นเรื่องของผีสาวที่ปรากฏให้แกเห็นทั้งที่เป็นเงาเลือนแล้วก็เป็นรูปร่างตัวตนเหมือนกับคนจริงๆที่มีชีวิตเลือดเนื้ออีกทั้งปรากฏให้เห็นทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ไร่เสมอรวมทั้งมีการสนทนาโต้ตอบกันหลายครั้งนายเพชรก็นึกว่าพี่ธงน่าจะเป็นเอามากแกเล่าว่าครั้งแรกที่เกิดเหตุแกเอาข้าวเหนียวใส่แอปข้าวใบตองห่อน้ำพริกตาแดงไข่ต้ม2ลูกปอกเปลือกแล้วก็ใส่ปิ่นโตไปด้วยแกงงในตอนกลางวันคิดว่าความจำเสื่อมไปแน่ๆตอนที่เตรียมจะกินข้าวปรากฏว่าไข่ต้มที่ว่าเอามา2ลูกมันเหลือลูกเดียวข้าวเหนียวแหว่งไปหน่อยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแกก็สงสัยถ้าเป็นหมาเป็นแมวมันก็คงไม่มีปัญญาเปิดปิ่นโตจะว่าเพื่อนมาล้อเล่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไร่ของแกอยู่ห่างจากชาวบ้านเขาไกลโขแกก็เก็บความสงสัยเอาไว้วันนึงพออีกวันนึงห่อข้าวกับปลาตะเพียนปิ้งไป5ตัวคราวนี้ปลาเหลือ3ข้าวเหนียวพร่องไปวันที่3แกก็เลยแอบดูไม่ยอมทำงานทำการอะไรนึกในใจวันนี้จะต้องจับขโมยให้ได้แกเล่าอย่างตื่นเต้นแกบอกเฮ้ยผู้หญิงว่ะ

มาถึงนี่เห็นข้าวก็เลยลักกินพี่ธงแกบ้าๆอยู่ด้วยแกก็หัวเราะแกบอกไม่ดีนะลักเขากินขโมยเขากินน่ะก็รู้ว่าไม่ดีแต่มันหิวว่ามันอยากกินของพี่ที่สุดเห็นที่อื่นเยอะแยะไม่อยากกินแต่เห็นของพี่แล้วอยากกินเอาจะกินก็กินสิแล้วจะอยู่ที่นี่นานไหมจะไปไหนต่อพี่ให้หนูอยู่เปล่าอ่ะก็อยู่ตามสบายอ่ะข้าวอยู่นี่ถ้าจะอยู่ที่นี่ก็เอาข้าวมาเผื่อทุกวันอ่ะเสร็จแล้วพี่ธงเพิ่งนึกได้เอ๊ะกูเป็นอะไรไปวะนี่พูดอยู่คนเดียวเออหรือมันจะเป็นผีพูดอยู่กับผีเอ้าไหนๆก็ผีที่ขอถามอะไรหน่อยแล้วทำไมเธอไม่แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกคนน่ะฮะฉันหลับตายนะพี่หนานฉันไม่ได้ตายหวงสภาพฉันไม่น่ากลัวหรอกวันนั้นพี่ธงไม่ได้งานอะไรในไร่เลยคุยอะไรต่ออะไรที่เหมือนคุยคนเดียวก็ไม่ใช่คุยกับใครคนหนึ่งก็ยังสงสัยแกเคลิ้มไปจนเย็นจึงรู้สึกตัวข้าวที่ห่อมาพร่องไปเพียงเล็กน้อยกับข้าวแหว่งไปแต่ว่ายังเหลือพอได้กินนายเพชรก็ถามพี่ธงบอกเรื่องจริงเหรอพี่ธงเนี่ยไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ตื่นเต้นดีพี่ธงก็สีหน้าจริงจังทีเดียวเขาไปแล้วกูไม่ได้แหกตามึงเล่นหรอกเขาบอกว่าเขารักกูเป็นคนมีน้ำใจแต่วาสนาไม่ถึงกันเขาจะรอกูชาติหน้าอ้าวเป็นอันว่าชาตินี้พี่ก็ไม่มีเมียนะกูก็ว่างั้นน่ะคนไม่เห็นว่ากูจะเป็นผัวใครได้แต่ผีเห็นมึงอย่าเอาไปเล่าให้ใครฟังนะเขาจะว่ากูบ้าแต่นี่ไงพี่ธงก็ควักหินแบนๆรูปหัวใจออกมาให้ดูมันเป็นหินธรรมดาที่กลมเกลาเป็นรูปหัวใจขนาดนิ้วก้อยเห็นแล้วยังนึกประหลาดใจว่าใครหนอช่างภาคเพียนแกะเกลาจะว่าพี่ธงทำเองก็คงไม่มีฝีมือขนาดนั้นน่ะเนี่ยเขาให้กูไว้เป็นของมั่นหมายความว่าอีกไม่นานพี่ธงก็ต้องตายอะสิไม่กูยังไม่ตายง่ายๆเขาบอกว่ากูจะต้องอยู่อายคนไปจนแก่จนกว่าจะหมดกรรมมาแหละในเพชรก็ถามตัวเองว่าจริงหรือไม่มิติพิศวงมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วอย่างพี่ธงนี่นะแกสะอาดบริสุทธิ์ในแง่มุมไหนล่ะผู้หญิงถึงไม่แยแสความเป็นผู้ชายของแกผู้ชายแสนซื่อขยันขันแข็งไม่เอาแต่ว่าผู้หญิงอีกโลกหนึ่งกลับโอภาปราศัยแล้วก็ให้ความหวังว่าจะพบกันในอีกครั้งหนึ่งในวันข้างหน้าครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ